Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz dört mezhep ve müşriyette ne demektir? Günümüzde tabi bilinç olmadan dolayı bazı kişiler şöyle bir soru yönetiyorlar. Aslı saadette, yani peygamber zamanında böyle mezhepler var mıydı? Bunlar neden sonradan çıktı? İkinci bunların akan takılan soru da bir insan bir mezhebe uyma zorunluluğunda mı değil mi? Çoğu bunu diyorlar. Önce inşallah birinci soruya bakalım. Yani aslı saadette peygamber zamanında mezhepler diye bir şey var mıydı da neden sonradan bunlar meydana çıktılar? Aslı saadet, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber olarak yaşadığı döneme isim veriliyor. Yani Peygamberimizin daha önceki yaşadığı gençlik dönemine falan bunlar aslı saadet dahil değiller. Aslı saadet yalnız 23 yıllık bir dönem, aslı saadet. Ve o dönemde öyle mezhepler olabilir miydi Peygamberimizin zamanında? Mevlamız buyuruyor, Bismillah, Etiyullâhe ve Etiyurresûle. Ey müminler, Allah'a itaat ediniz, Resûle, Peygamber'e itaat ediniz, Mevla buyuruyor. Peygamber itaat farz olunca sahabeden biri kalkıp da hayır ben peygamberin gibi düşünmüyorum, ben başka görüşteyim diye böyle bir şey ortaya atabilir mi? Atamaz tabii. Çünkü peygamber hayattayken bütün sahabelerin peygamber itaat etmeleri farz oluyor. Sonra peygamberlerin görevine gelince Allah Teala bizlere buyuruyor Bakara suresinde ayet 129'da. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin binasını tamamladıktan sonra ilk önce onlar Kabe'yi, Beytullah'ı tavaf ettiler. İki peygamber. Tabi melekler de vardı yanlarında. Onu tavaf ettiler. İşte bu iki peygamber tavaftan sonra Allah Teala'ya şöyle dua ettiler. Estağfirullah. Rabbena, ey bizim Rabbimiz dediler. İki peygamber, Hz. İbrahim, oğlu İsmail Aleyhisselam. Ve bazı Resulü minhum, o ümmeti Müslüme'den, yani bu zürriyetimizden ve bazı bahsele yani çıkar, Resulen bir peygamber. Minhum, onların kendi ırk kendilerinden. Hatibe Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam Allah'a böyle dua ettiler. Tabi peygamberimizin zaten peygamber oluşu ezelde takdir edilmiş. Ama Hatibe Aleyhisselam da öyle dua etti. Ya Rabbi bu ümmeti Müslüme'den, onların kendilerinden bir peygamber ya Rabbi sen çıkar bunlara. Şimdi bakalım peygamberin görevi ne? Burada bu özetleniyor ayet-i kerimede. Yetlü aleyhim ayatike. Ya Rabbi onu öyle peygamber gönder ki o peygamber onlara, o insanlara senin ayetlerini okusun. Ayetleri okuyacak. Demek ki peygamberimizin en başta gelen görevi nedir? Kendisine vahiy olunan, indirilen ayetleri, önce ayetleri o anda yaşayan insanlara, ashabına okuyup tebliğ etmek. Ama bu kadar yeterli mi? Hayır. Yani bir peygamberler eline verilen bir haber okuyan bir spiker değil peygamberler. Arkadan Mevlam buyuruyor. Ve yuallimuhumul kitabe. Ve onlara o kitabı da bildirsin ya Rabbi. Talim etsin. Eğitsin onları. Demek ki peygamberin ilk birinci görevi kendisine vahiy yolundan Cebrail'den getirilen ayetleri önce olduğu gibi okuyup tebliğ etmek. Ondan sonra bunların uygulanmasını onlara açıklamak, öğretmek. Talim, terbiye geliyor. Allah Teala peygamberimize ne vahiy etmiş ayet-i kerimeden onların nasıl uygulanacağı ahkamı peygamber gönlünde bildirilmiştir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in ahkamının yani hükümlerinin yaşanması, uygulanması peygamberimizin öğretmesiyle olacak. Vel hikmete, hikmeti de insanlara öğretecek hikmet. Nedir bu da? Bu da işte Kur'an-ı Kerim'in daha teferruatına inince sünnet-i seniyeler. Ne kadar sünnet-i seniye varsa, peygamber hadis-i bildirilen varsa, bunların aslı her biri Kur'an'daki bir sırra işaret ederler. Mesela rükuda ne diyoruz? Sübhane Rabbil Azim. Mevlam buyuruyor Vakıa Suresi'nde Rabbini azametiyle tesbih eyle. Secde Eala ismi geliyor. Onu da Mevlam Ala Suresi'nden buyuruyor. Demek ki bize sünnet gibi görünüyor namazda. Aslında bunlar da Kur'an-ı Kerim'deki incelikler. İşte peygamberin görevi demek ki önce kendi vahiy yolundan ayetleri açıkça okuyup tebliğ etmek, onları eshab ümmetine belletmek. Neden? Kur'an-ı Kerim tarif olmasın, değişmesin diye. Yani Kur'an-ı Kerim halka inen bir kitabullah. Önceki semavi kitapları ancak belirli kişiler ezbe bilirlerdi. İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u. Kur'an-ı Kerim'e gelince Peygamberimizin görevi bunu okuyup tebliğ etmek. Hemen bunu sahabeler ezberine alırlardı. Tabi ayrıca namazda da okunuyor, her zaman okunduğu için işte Kur'an-ı Kerim elhamdülillah böyle halka indirilmiş. Bunu o zamandan başlamak üzere İnsanlar ezberlemişler, ezberliyorlar elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in yaşanmasına gelince nasıl yaşanacak? Bu ayet-i kerime neyi işaret eder? Buradaki ilahi irade nedir? Ancak bunları peygamber bildirmekte yetkilidir. Hikmet de işte sünnetleri yaşamak ve yüzekihim ve insanları onları tezkiye edecek. Tezkiye temizleme. Yani hem dışı temizlenecek, nihaset gibi pislikler ne olduğu bilinecek, hem insanların içi temizlenecek, insanların kalbi temizlenecek, insanların ahlakı güzelleşecek. Yani bu da tasavvufun temeli buraya girer. Yani kalbin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi, temizliği. Bir kimse ne kadar bedenin dış organları ile ibadet yapsa da kalbini temizlemese o kişinin durumu tehlikeli olabiliyor. Mesela kalbinde aşırı dünya hırsı var. Aşırı dünya sevgisi var. Aşırı asabi, sinirli, gazaplı. Bu kişi hacı da gider, tavaf ederken de orada kavga eder birisinde. Demek ki Peygamberimizin görevi insanlara bir de tezkiye-i nefis dönüyor buna. İnsanın kalbini temizleme. İşte asr-ı saadet dediğimiz o mutlu asırda, o mutlu dönemde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayattayken ayet-i kerime peygamberimize gelince hemen peygamber ümmetine tebliğ ederdi. Sahabeler peygamberimize sorurlardı. Ya Resulallah, bu ne anlama geliyor? Nasıl olacak? Onlara bu açıklanırdı Peygamberimiz tarafından. Tabi o zaman demek ki sahabeler neyi anlayamasalar, Peygamber'e soruyorlar ve son söz orada düğümleniyor Peygamberimiz'de. Kalkıp da sahabenin biri, haşa bu ayet-i kerime bana göre böyle diyebilir mi? Diyemez tabi. İslam'a çıkar kendisi. Peygamberimizden sonra sahabe dönemi başladı. Tabi Peygamberimiz de bir beşerdi, insandı. Zaten Mevlam buyurdu, Bismillah, inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Habib Muhammed'im sen de öleceksin ama onlar da ölecekler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 23 yılda Kur'an-ı Kerim'e ümmetini ashabına tebliğ etti. Milyonlarca hadis-i şerifleriyle gereken bütün bilgileri ashabına verdi. Hem de bir fiil uygulayarak ashabına gösterdi. Namaz nasıl kılınıyor? Zekat nasıl veriliyor? Rükû secde nasıl yapılıyor? Hatta cihadına varıncaya kadar cihattan nasıl yapılabilir? Bütün İslam'da ne varsa Kur'an'da hepsi bunların ansat uygulandı, yaşandı. Peygamberden sonra sahabeler dönemi başladı. Peki o zaman çıktı mı ortaya mezhepler? Yine çıkamadı. Niye çıkamadı? Sahabenin her biri müçtehit zaten. Her biri müçtehit sahabeleri. Her biri Peygamberimizin mübarek mescidine yetişen müçtehitler her biri böyle. Her biri sahabenin. Yalnız tabi insanların her biri hılkaten, yaratılıştan bir değil. Her insanın yeteneği biraz daha başka başka olur. İşte sahabelerin de yetenekleri biraz farklı idi. Bazıları ilmi fıkıhta daha yetenekli, daha zekaları başkaydı. Dört Abdullah vardır ki meşhur sahabe içerisinde. Bu dördü ilmi fıkıhta en üstü olan kişiler. Hazreti Muaz bin Cebel gibi helalı haramı çok iyi bilenler. Her birinin ayrı bir özellikleri vardı. Peki ne yaptı sahabeler? Sahabeler Peygamberimizden sonra ne yapıyorlardı? Eğer bir meseleye akıllı takılırsa birisinin, kendi o konuda işin içine çıkamazsa arkadaşlarına, yani diğer sahabeler sorurdu. Sen Peygamberimizden böyle bu konuda bir şey duydun mu diye. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Ömer Radıhallahu anh Hazretleri halifeyken Şam fetholundu. Hazreti Ömer Medine'den kalktı. Şam'a doğru gidiyor. Orada askerle beraber, sahabe beraber. Şam'a yaklaştılar. Haber geldi. Şam'da kolera salgını var Şam'da. İnsanlar çok ölenler var. Hasta insanlar ölüyorlar. Şam'da korkunç kolera salgını olmuş. Haber geldi. Hazreti Ömer şimdi durdu orada. Tabi hepsi sahabe. Her bir müştehit. Onlara şimdi sordu. Müştehabere onlarınki. Ne yapalım? Bak Şam'da korkunç kolera varmış. Çok muazzam ölenler oluyorlar. Ne yapalım? Şimdi bir kısmı ya Ömer kaderden kaçılmaz. Neyse kader onu görürüz, yaşayalım orada. Gidin dediler. Bir kısmı ise ya Ömer elimize kendi tehlike atmayalım, kendi tehlikeye. Ayet-i Kerime tabi böyle buyuruyor. Yani tehlikeyi atmayalım, oradan gitmeyelim oraya. Hazreti Ömer sordu, işinizde bu konuda peygamber duyan var mı? Yoktu. Biraz sonra Hazreti Abdurrahman bin Hazretleri geldi. O bir iş için ayrılmış. O dedi ki evet ya Ömer, ben Resul'dan duydum. Hayattayken peygamber şöyle buyurmuştu. Bir yerde kolera hastalığı çıkarsa oraya girmeyiniz. Orada seni dışarı çıkmayın buyurmuştu. Bunun üzerine bunu amel edildi. Demek ki sahabeler zamanında öyle belirli bir müçtehit, belirli bir mezhebe tabi olmak değil de aralarında bir müşavere, danışma şekliyle oluyordu. Çünkü sahabenin her biri tabi sürekli Peygamber'in yanında bulunmuyorlardı. Mesela Bedir'de Peygamber'in yanında bulunan sahabeden duyduğunu yeri duyamıyorlar. Yine mescitte bazıları gelemiyorlar, uzaklara gidiyorlar, göreve gidiyorlar, sefere gidiyorlar. Bunun için ne yapıyordu sahabeler? Birinin bilmediğini öbürüne danışıyorlardı. Öylece amel ediyorlardı. İşlerinden birine tabi olmuyorlardı. Bu neye benzer muhterem cemaatimiz? Mesela günümüzde bir hasta kişi, hiç tıpla ilgisi yok, hasta kişi. Ne yapar? Tabii bir doktora gider, uzmana gider. Eğer uzmana güvenirse ki, konuşmalarından, halinden, onun bilgisine güvenirse, uzmana tam teslim olur. İşte şunu yeme, tamam. Bunu ye, tamam. İşte şu hapını kullan, bunu kullan, şöyle şöyle yap. Ne yapar bu kişi? O doktoru uzmanlığına güvenirse, o doktor kendisine bir güven verebilirse, onu siz aynen uygular, ona tabi olur. Ama bir doktor hastalansa, bir doktor kendi hastalanan doktor, hatta uzmanı olduğu dalda, mesela kalp uzmanı kalbin hastalandı. Ne yapar bu doktor, ne yapar? Kendi kendine tedavi çalıştığı gibi yine kalp uzmanı diğer arkadaşlarına da bazen şeyi danışır. Ben kendim böyle bir hissediyorum, böyle yapıyorum diye. Ama ona tam teslim olmaz. Ancak danışır muhteremler. Bunun gibi her meslekte bu şekilde, her meslekte bu şekilde. Mesela bir araba tamircisi kendi arabası arıza yaptı. Ne yapar? Kendi yapmaya çalışır. Ama kendisinden biraz daha iyi bilen de olabilirse, daha deneyimli olabilirse, o anda danışabilir. Bunu böyle yapayım mı diye danışabilir. Ama hiç anlamayan kişi arabayı tamirciye teslim eder. Azı cemaatimiz. Bu işin demek ki sahabe-i kiram zamanında da böyle bir meslede bir şey olamazdı. Her biri müçtehit idiler. Ancak birbirinden yararlanabiliyorlardı. Sonra tabii sahabe yetiştirildi, tabi'in başladı. Bir de şu arz edeyim muhterem cemaatimiz, sahabeler zamanında hadis-i şerifler yazılmamıştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buna izin vermemişti hadisler yazılmasına. Neden? Çünkü o dönemde ayetleri devamlı iniyordu. Daha son bulmamış ayetken Peygamberimiz. Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetleri yazılıyordu. Peygamber yanında vahiy katipleri bulunurdu. Hemen onlar gelen ayet-i kerimeleri yazarlardı. Tabii bu arada okuma yazma bilenler de bunu yazarlardı. O dönemde öyle kağıt falan, defter falan tabii yoktu fazla. Yani kağıt altından çok daha değerli o dönemde kağıt olmazdı. Genelde düz tahtalara, hatta kürek kemiklerinle kurumuş derilere falan bunları yazarlardı. Eğer hadis-i şerif de o anda yazılsaydı, o zaman hadis-i ayet-i kerime karışırlardı. Bakınız. Yani Peygamber aldığı önlemler bunlar. Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'e hiçbir kelimenin karışmaması için. Hatta bundan dolayı az önce daha önce söylemiştim. Elhamdan Fatiha'dan sonra velel dalinden sonra amin demek sünnettir. Peygamberimizin emridir. Ama o yazılmadı Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olarak öyle kalması için. İşte sahabeler hadis-i şerifleri yazmazlardı. Yalnız sahabelerin hafızaları çok ama çok kuvvetliydi. Hafızaları çok kuvvetliydi. Aşağı yukarı tabi'in de onlara yakındı kuvvetleri. Size bir örnek vereyim. İmam-ı Buhari Hazretleri'nden. Hadis-i Şerif toplayan kitabına. İmam Buhari Hazretleri, kendisi tabi Buharalı, çok yerleri gezdi, Hadis-i Şerif'i topladı. Bağdat'a gitmeye karar vermiş. O dönem ilmin kaynaştığı yer. Çoğu çocuğun herkesin ilim hadis bildiği dönem. İslam yaşanıyor, Kur'an-ı Kerim uygulanıyor, devlet nizamı Kur'an'la uygulanıyor. Herkesin dilinde Kur'an. Herkes İslam'ı biliyor dönemde. Öyle bir dönemde Hazreti İmam Buhari'nin Bağdat'a geleceğini duyan Bağdat'taki 10 tane büyük hadis alimi, onlara muhaddis deniyor. Bağdat'ta bulunan 10 tane büyük hadis alimi kendi aralarında şöyle karar veriyorlar. İmam Buhari'nin zekası aşırı üstün bir zeka varmış. Yani o dönemde bir aklı ermeyen bir zeka varmış, kendisine varmış. Bunun zekasını ölçmek için şöyle karar vermişler. Hasan Buhari Bağdat'a geldiği zaman tabi ona bir emsal edecekler. 10 alimden biri başlayacak. Ya imam, ben 10 hadis-i şerif okuyayım bakayım sana. Bak dine bak, yanlışım var mı? O dönemde hadis okunurken yani metin okunmazdı. Yani yalnız peygamber okunmazdı. Bir de rubat senedi. Yani peygamberimiz hangi sahabe bunu duymuş, o kime söylemiş, o kişi gelinceye kadar. Rabi de deniyor bunlara. Bu alim biri onun aşırı okuyacak ama bir hadis-i şerifi diğerine karıştıracak, rabilerini, kişileri karıştıracak. Arkadan İmam Buhari daha sözde karışmadan ikincisi onun hadis-i şerifi okuyacak, o da bunlara karıştıracak. Hasan Buhari Bağdat'a geliyor muhtemelen. Bağdat'taki kısa mesafeyi 2 saatte zor alabilmiş izdihamdan. Halk yollara dökülmüş. İmam Buhari geliyor diye. Hastası çoğu çocuğu yaşlısı yollara dökülmüşler. İmam Buhari geliyor. Bağdat'ı yerine oynamış. Heyecanı doğru çıkmış. 2 saatte zor 2 dakika yere gitmiş. Giriyor, tam oturuyor. Hatta izdihamdan çıkmış, sıcak memleket, tam oturuyor, hemen biri başlıyor. Ya imam, ben 10 hadis-i şerif okumak istiyorum sana, acaba bunda bir yanlışım var mı? İşte, Kale işte, An-ı Bekir'in, An-ı Ömer'e şundan beri rivayetler, ona hadis-i şerifi okuyor, karıştırıyor, tam onu bitiriyor, ona cevap verecek, ikincisi hemen. Üçüncüsü, belki 10.'sü, 100 tane hadis-i şerif okunuyor, uzun hadis okunuyor. Bunların rivayetleri, metin, ricaları karmakarışık ediliyor. Şimdi diyor, acaba yanlışımız var mı? Bakıyorlar, ne yapacak bakalım. Dönüyor birinciye. Sen 10 hadis okudun, ilk şu hadisi okudun. Onu okudu hadis-i şerifi, onun okuduğu şekilde ravisleri okuyor. Aslında bunu böyle böyle. İkinci olarak şu hadis-i şerifi okudun, onu sen böyle böyle okudun, aslı bu şekilde. Üçünü bunu okudun, sen böyle okudun, aslı bu şekilde bakalım. Bir anda okunan 100 hadis-i şerifi rivayetiyle beraber, şahısla beraber karmakarışık şeyleri hem onları hafızası almış, sırasıyla alıyor, onu okuduğu gibi okuyor, sonra bunlara bu şekilde diyor böylece. Onlara gerçeği söylüyor. İşte adı cemaatimiz, o öyle bir dönemdi ki, sahabe-i kiram hazretleri ve tabiin döneminde hadis-i şerifler yazılmamıştı. Ama ezber biliyorlardı. Hafıza sağlam. Tabi o zaman daha doğal dünya vardı ama. Daha doğal yaşantı vardı. Onların dünya işleri daha da azdı dünya işleri. Evinde kanepe, koltuk yok muhteremler. Öyle çeşitli lüks tüller yok onlarda. Buzdolabı yok. Efendim şu yok, şu yok, şu yok. Ne var evlerinde? Bir hasrı yerde. Kurma da özlenmiş bir hasrı evlerinde. Toprak etrafları. Ev badana mı olacak? Hemen bir renkli bir çamurla. Bazıları kireçle. Bir badana yaparlardı. Parasız. Kendi yaparlardı. Yeme içmeleri çok sadeydi. Az yerlerdi. Ama bunların neydi amaçları? Allah'ın izniyle kazanmaktı böylece. Hafıza sağlamdı. Sonradan tabi hadis yazılmasına karar verildi. O ayrı konuya girmeyeceğim, o konuya. Şimdi tabiinden sonra tebi-i tabiine doğru artık İslam devleti çok ama çok genişledi. Arap olmayan yeni ırklar İslam'a gelmeye başladılar. Bunu tabi Arapça bilmiyorlar, hadisleri Kur'an fazla bilmiyorlar. Ve bu arada biraz da refah seviyeleri birdenbire aşırı yükseldi birdenbire de. Etraf bol ganimetler geldi. Bazen gelince refah seviyeleri de fazla birden yükselince tabiinden sonra gelen tebi-i tabiin döneminde herkes fazla bunlarla ilgilenmeye vakit bulamadılar. Hadis kitabı yazılmış tabi daha önce tabi. Sonra bilhassa fıkıh meseleleri kitap halinde yazılmamış. Birbirinden duyma görme. İşte o dönemde biraz bir kargaşa başladı. Filanı böyle diyor, filan böyle diyor, filan böyle diyor, filan böyle diyor. Derken tabi ilk olarak Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz. Onda öyle müşehitler vardı muhteremde. Biraz da yedi fukaha meşhurdur tabi'nin döneminde. Ama onlar da kitabına bunu getirmediler içtihatlarını. Onlar unutulup gitti onlar da. İlk olarak kitaba geçen, yazıya geçen ilk müşehit Hazreti İmam-ı Azam Efendi Hazretleri'dir. Hazreti İmam-ı Azam Hazretleri peki ne dedi? Mezhep kurayım dedi mi? Yok, hayır. Ne yapıyordu? İmamdı bir camide. Sabah namazını kılardı. İşler vaktine kadar zikrullah ile tesbihat ile meşhurdu. Ondan sonra döner cemaatine, cemaat dönerdi. Onlarla ilmi meseleleri konuşmaya başlarlardı. Efendim biri, ya Ebu Hanife, Enes-i filanın, ya efendim ben filandan böyle bir dinledim. O filan duymuş, hadis-i şerifler söylüyor. Ne Hazreti İmam Hazretleri? Evet, o öyle doğru söyledi. Plan böyle söyledi, plan böyle söyledi. Şimdi iştihatta ne gerekiyor azı cemaatimiz? Şimdi bir buna bakalım inşallah. Yani müştehit ne demektir müştehit? Yani müştehit bizim aklımızın kavrayamayacağı yüksek bir makam. O kadar yüksek makam ki müştehitin makamı, düşünün ki o dönemde bile, o tebi-i tabi'in, tabi'in döneminde bile, yani halk İslam'ı yaşarken, çoğuç hadis ezberlerken, Kur'an yaşanırken, İslam henüz daha dalga dalga yüzerek İslam şahlanmışken, o dönemde bile bunlar yıldız gibi parlamışlar. Halk ona ilmine teslim olmuş derler. İlme teslim olmuş onların. Düşünün ki sonradan gelen Kaldı Beyzavi gibi, Fahrettin Razi gibi bakınız, müfessirler. Onlar müfessir ki bunlar. Yani Kur'an'daki her kelime dedik de edebilen, incine vakıf olan, öyle muhakkak müfessirler, onlar bile. Yine yüz binlerce hadis-i şerifi ezber veren muhaddisler bile ne yapmışlar? Bir mezhebe tabi olmuşlar. Tabi olmuşlar. Neden tabi oluyorlar? Evet, kendi muhaddis. En aşağı 100.000 hadis ezberi biliyor, hem de senediyle beraber. Kendine gelinceye kadar arada geçen şahıslara beraber. Yani sahabeden bu duymuş, ona göre böyle şey. Neden hadis cemaatimiz? Şimdi ilmi hadiste, usul hadis denen bir ilim vardır. Usul hadiste nedir gerçek olanı? Hadis-i şerifin sahih olması meselesi. Fakat içtihatlar, bir de bunun için başka daha şey gerektir. Mesela diyelim ki Bedir Savaşı'nı bir sahabe anlatıyor, o durumda anlatıyor. Tam sahabedir, ondan filan duymuştur, tabi'yi o duymuştur, rica'nın hepsi sağlam. Adillerdi, yani kabul edilir şahitliği, hadis sahihtir. Usul hadis bunu kabul eder. Ama içtihat bunun dışına bakar. Mesela Ebu Hureyre Hazretleri Bedir'den bahsediyor. Oldu mu? Henüz de o zaman daha Müslüman değil Ebu Hazretleri. Sonradan İslam'a geldi o. Demek ki Bedir'de kendi bulunmadığı kesin, bunu baştan duymuş. Ama diğer yandan Bedir'de bulunan bir sahabe oradan bahsediyor. İşte fıkıh iştihat onu alır bu sefer. Onu alır işte. Şimdi sizlere şey yapayım inşallah. Müştehit ne demektir? İlmi usulde. Aldığım bir ibare başlayayım burada. El müştehidü. Nedir müştehit? Bir özetleyeceğim burada tabii. Çok geniş de burada bilgi var orada. En yahviye ilmi kitabı. Önce kitap ilmini, Kur'an ilmini tamamı ihata edecek. Fatih-i Şerif'e böyle gözünle bakar gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamı ezberinde gözünde olacak. Her an böyle. Dilediği an Kur'an-ı Kerim'in tamamı gözünde olacak. Bimeanihi lügaten. Önce Kur'an-ı Kerim'in lügat anlamını iyi bilecek. Sözlük anlamını iyi bilecek. İfraden ve terkiben bak. İfraden tek olarak kelime ve terkiben. Mesela müştehit diyoruz. İşşa diyoruz bakınız. Bir kelime alalım şimdi. Bunun ifrat tek olarak aslını, özünü bilecek. Bunun gibi bütün kelimelerin terkibi bilecek, ilavesini bilecek. Nedir işşaat kelimesi? İşşaat kelimesi iftal babından mastar şimdi. Aslı ne? Sülasisi, üç artısı nedir? Cehede kelimesi. Cehadil ama. Cehade olsa anlam değişiyor. Cahat inkar anlamına geliyor. Heyle, ince heyle, cehede, cehet. Nedir cehet? Bütün gücünü kullanma. O kadar gücünü kullanma ki, imkanını kullanma ki, artık başka bir şey kalmamış, bitmiş artık. Bu anlamına geliyor. İçtihat nedir? Bu cehet kelimesinin iftal babına nakli şimdi bak. İftal babına naklinde buna bir elif bir te gelir. En başı elif, ortaya bir harf gelir, cim harfi, ondan sonra T geliyor. İftal babı dönüyor. Nedir iftal babının binası? Mutavaat için. Nedir mutavaat? Bir şey yapmak isteyip, müteaddiyi yapıp, onu başarmak. İşte iştihat budur. Yani bütün gücünü kullanıp, imkanını kullanıp, bütün imkanını kullanıp da onu başarmak. İştihat mastardır. Müctehit, bunun ismi faalidir, müştehit. Yani iştihatta uğraşan kişi anlamına geliyor. İşte müştehitler önce Kur'an-ı Kerim'in lügat açısından anlamını kelimeye bilecek, ifraden ve terkiben vakti böyle. Hem tek tek ne oluyor? Şu baba nakledilmiş, bu nakledilmiş. Mesela Arapça'da harece, harece en az kelime üç harf Arapça'da. Harece, çıktı anlamına geliyor. Bu ifal babına nakledilir, önüne bir hemze getirilir, ahrece olur, mütadi olur, çıkardı olur. Yani bunun gibi kelime bilecek. Ve sarfi, ve nahvi, ve mi'ani, ve beyani ilahır. İlmi sarf, bütün kelimelerin mesela kale. Nedir aslında? Aslı kavale. Bak, bak bu elife kalbi olmuyor bence. Müttaki diyorum, müttaki. Hele müttaki, bak ince kelime. Vikaye filan geliyor, kitabını getiriliyor. Ne kadar incelikler var bir kelimenin. Bir de bunları sarf, dahvi, meani, beyan, belir, bütün bunları bilecek. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'in manasını şer'an bilecek. Hasün, amün, muhkemün, müteşabihün, mücmedün, müşkülün, zahirün, nasın, nasın, mensün. İlahi şimdi gidiyor muhtemelen. Bu kelime, Kur'an'da bulunan kelime. Am, umumi, genel anlam taşıyanlar var. Has. Mesela Mevlam buyuruyor. Nafileten lek peygamberimize. Habibim teheccüd namazını kıl. Nafileten lek sana bir ziyade olarak farzdan başka. Peygamberimizin vacip teşvik kılmak. Bize sünnettir. Kur'an'da ayet-i kerimenin bazısı muhkem, kesin. Bazısı müteşabih. Birkaç anlamaya gelebilir. nasih mensuh. Bu hadiste de var, Kur'an'da da var. Mesela Kur'an bir ayet-i kerime böyle buyurur, diğeri böyle buyurur. Önce hüküm kaldırılmıştır. Kaldırılmıştır. Burada tarihine bakılır. Az evvel dediğim gibi, bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü nedir? Ne zaman o ayet-i kerime indi? Nerede indi? Hangi olay üzerine indi? Ve o anda bunu Peygamberimizin bir daha ağzından duyanlar kimlerdir? Peygamberimizin yorumu nedir Peygamberimizin? Bütün bunları bilecek. Bir de bazı kelimeler mecazdır, kinayedir. Hakiki değildir bazı kelimeler. Mecaz, kinaye deniyor. Mecaz burada gerçek söylenmez. Gerçek söylenmez burada. Buradan başka anlam gelir burada, mecazda. Mesela bu Türkçemizde de vardır. Şöyle deriz. Tencere kaynadı deriz. Tencere kaynıyor. Tencere taşı deriz. Mesela bir hanım sütü koymuş tencereye. Artık tam kabarmak üzere telefon çaldı. Kadın dalı telefona bir bakıyor. Eyvah tencerem taştı diyor. Tencere taşmaz. İçindeki süt taştı. Nedir bu? Mecaz bu. Yine bazen konuşulur. Mesela devletin eli uzun derler. Devletin eli uzundur. Yani her tarafa yetişir. Ankara'dan Edirne'ye yetişir, bana yetişir. Bu bir el midir bu? Ne anlamına geliyor? Güç anlamına geliyor. İşte Kur'an kendi bazı yet gelir, kelimesi gelir. Haş Allah'ın yedi değil, Allah'ın gücü, kudreti anlamına geliyor. Yani bazı kelimeler mecazdır. Bir de kinaye deniyor. Kinaye. Nedir kinaye? Burada gerçek söylenmez de gidi söylenir. Mesela Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem Validemize geldi. Haber verdi. Ya Meryem, senin oğlun olacak şu anda. Hazreti doğacak onlar şimdi. Hamile kalacak. Ne dedi? Nasıl benim oğlum olur? Velem yemsesni beşer dedi bak. Ayet-i kerimede. Velem yemsesni beşer. Bana bir beşer erkek el dokunmadı. Nasıl çocuğum olur ki? Dokunmuş çocuk olur mu? Parmak olmaz. Bu tabi kinaye neden? Cinsel ilişkiye nasıl kinaye olmuş oluyor? Bunun gibi aziz cemaatimiz, Kur'an-ı Kerim'de böyle mecaz anlamı olanlar var, kinaye anlamı olanlar var, müteşabihetler var, an var, has var, şunlar var, var, var, var böyle şey. Sebebin üzülleri var. İşte müşriye bunların her birini ayırabilecek. Kur'an-ı Kerim'in bütün anlamını bilecek. Ve yahviye ilme sünneti metni ve seneden ve muhafete hali rivati. Bakınız. Ayrıca müştehitler bir de sünneti seniyi, yani ilmi, hadis ilmi bilecekler. Metnen ve seneden. Hadis-i şerifin metini. Nedir metin? Peygamberimizin söylediği sözler. Senet, onu bildiren kişiler. Ve marifete, hali ruvati, bir de hadis gibi edenlerin kişiliğini bilecek. Onları bilecek. Şimdi mesela günümüzde ihşaat edilebilir mi? Edilemez. Bu kapı kapanmış muhteremler. Neden? Günümüzde kimde bu ilim var? Yani bırakalım bizi bakınız değil mi? Az önce örnek verdim. Kaldı Beyzavi gibi, Fahrettin Razi gibi, İmam-ı Gazali gibi. İmam-ı Rabbani gibi bak. Öyle büyük hem ilimde hem marifette, velayette öyle büyük zatlar bile ne yapmışlar? Kenan bu gücü görememişler. Her müştehide tabi olmuşlar. Çünkü müştehidin ne olduğunu bildikleri için. Ona teslim olmuşlar onlara. Şimdi günümüzde özellikle ilmi hadis. Eğer bir müştehit yalnız birinin sözüne güvenerek, hadisi duyarak onu inşa ederse, o inşaat olmaz o. Efendim, bu ona göre hadis sahihdir. Ama o hadisin sahih olması müşriye göre sahih olacak. Müşriye göre sahih olacak. Yani müşriye doğrudan da hadis-i şerifi Peygamberimizden duyanlardan ondan öğrenecek, bu kişilerin bütün kişiliği bilecek. Bir de bütün bunlarla beraber fel müştehidü yuhti ve yusibü. Ne diyor sonunda? Müştehit hata da edebilir, isabet de edebilir gene. İslam'da bu. Yani hatasızlık ancak Allah-u Teala mahsustur. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hata edebilir mi iştihadında? Edebilirdi muhtemelen. Edebilir. Yalnız şu var, peygamberler hatasına kalmazlar, hemen vahiy gelir, Hz. Aleyhisselam gelir, ona doğru bildirilir. Mesela Bedir Harbi bitti, 70 tane orada esir alındı. İlk savaş İslam'da yapıldı, ilk defa esir alındı şimdi orada, teslim oldu 70 kişi. Peygamberimize bu konuda ayet-i kerime gelmedi peygamberimize. Bir konuda peygamberimize ilahi emir ayet-i kerime gelmeyince peygamberimiz sahabeden bazısıyla müşavir eder peygamber bunu. Bunu da Allah buyurdu ama. Estağfirullah. Ve şavirun fil emr. Mevla buyurdu bakın. Yani peygamber Mevla buyurdu. Eğer bir konuda ilahi emir kesin emir yoksa Allah buyurdu. Ve şavirun fil emr. Bu işin umurda müşavir eyle. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e sordu. Hazreti Bekir'e sordu. Ya Ebu Bekir ne yapalım bu esirleri? 70 esir var şimdi. İslam'da bir denir daha bilmiyor Kur'an. Hem bilinmiyor. Ayet-i Kerime'ye gelmedi. İştihat giriyor burada. Hazreti Bekir şöyle buyurdu. Ya Resulallah, onlar hep Kureyş kabilesinden bunlar. Onlar uzay yakına senin akrabaların, şunlar bunlar. Onlara bırakalım gitsin ya Resulallah Hazreti Bekir. Peygamber Hazreti Ömer'e döndü. Ömer sen ne dersin? Ya Resulallah, işte filan sana böyle yapmıştı, filan böyle yapmıştı. Hazreti Ömer celalli. Hazreti Ömer çok yumuşak. Hazreti Ömer ya Resulallah böyle yapmıştı, böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Onları emir ve keserim onun kafalarını. Peygamber şöyle buyurdu Hazreti Bekir'e. Ya Bekir, senin kalbin İbrahim Aleyhisselam kalbi gibi çok yumuşak. Döndü Hazreti Ömer'e, senin kalbin Hazreti Nuh gibi. Tek yaprağı yer üstüne ya Rabbi dedi. Nuh Aleyhisselam beddua etti. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir görüşüne Peygamberimize yanaştı. Fidye almak suretiyle bunlar sebep bırakıldı bunlar. Ama ayet-i kerime geldi, sonra ayet-i kerime geldi. Hazreti Ömer'in görüşü daha bunda üstün geldi muhtemelen. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de hayattayken o da bir konuda ilahi bir emir yoksa Peygamberimizi Cebrail'den gelip bildirmemişse işaret ederken yakın eshabına danışırdı. Ama eğer bir hata edilirse hemen Cebrail'den gelir düzeltilirdi. Tabi Peygamber sonra sahabe zamanında artık ayet-i kerime gelmeyeceği için hatta Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri halife seçildiği günü hutbeye çıktı mescitte. Allah hamd senadan sonra arkadaşlar Resulullah Allah'ın peygamber Allah'ın Resulüydü. Ona vahiy geliyordu. Vahiy geliyordu. O bir hatada yapamazdı. Hata bulunduğu zaman hatada kalmazdı. İlahi emir vahiy geliyordu, düzeltiliyordu. Ama ben de sizin gibi bir insanım. Hata edebilirim. Hata edebilirim. Hatamı bana Cebrail'den gidip bildiremez. Bana vahiy gelmeyecek. Hatam bilemem. Eğer ben Allah'ın kitabı ile Resul'ün sünnetiyle amel edersem bana uyunuz. Eğer ben hata eder de Allah'ın kitabının sünneti dışına çıkarsam bana uymayınız, uyarınız buyurun Hatır'a bakınız. Yani Hazreti Sıddık Hazretleri de haşa hatası kul yok. Böylece. Kul yok. Böylece. Şimdi günümüzde bu maalesef çok yaygın adı cemaatimiz. Yani grupların, her grubun reisi, şeyhi kimse artık böyle. O artık hatası kabul edilir. O böyle demiş. Denilir. Mesela bakınız Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz. O konusunda geçemiş anısı bozuştanla. Müşehit. Onun en büyük yakın talebeleri ikisi bilhassa. Ebu Yusuf, İmam Hazretleri. İki talebesi de böylece. Bu iki talebesi üstadlarına, İmam-ı Azam'a çok meselede muhalif çıktılar. Bakın muhtemelenler. Mesela ne gibi? Hazreti İmam Mazam'a göre bayram tekbir kurum bayramında 8 vakit imam iştahına göre bakınız. Arife günü sabahımızdan başlar, bayram birinci, ikinci vakitte biter. 8 vakit İmam Mazam'a göre. Ama imameyne göre 23 vakittir. Sonradan gelen ehli tercih deniyor. Fıkıh ilmine deralaşmış, bunların bütün kanı inebilmiş kişiler inceliyorlar. İki talebenin görüşündeki isabet daha güzel görüyorlar. Kaynaklarını, delillerini sağlam görüyorlar. O muhamedeye bakın muhteremler. Ama İmam Hazan kızmıyorlar size karşı çıktığınız zerretten. Gülüyor muhteremler. Daha bunun gibi mesela İmam Hazan'a göre Darül Harp'te faiz alınabiliyor bir gayrimüslimden. Darül Harp'te, yani İslam'la savaşan bir ülke, Darül Harp deniyor bunlara. Orada bir Müslüman oraya gitse, oradaki Hristiyan'dan, Yahudi'den, dinsizden pay alabiliyor İmam-ı Azam'a göre bu. Ama imameyne göre, imam iki imama göre ve diğer üç eğime selase deniyor. İmam-ı Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre, bütün bunlara göre işte haram deniyorlar. İmam-ı Azam peki neye dayanıyor burada? Hadis-i mevkuf var, hadis-i mevkuf. Bir sahabe bir şeyi söyler ama bu söylediği sözünü o kadar söyler. Yani bunu peygamberi işittim, peygamber böyle buyurdu, hani nebi falan demeden söylerse, yani bu hadis sahabenin sözü, hadis-i merfu eğer peygambere dayanırsa, peygamber yaparken gördüm, peygamberimiz böyle buyurdu, peygamber işittim derse, hadis-i merfu oluyor, yükseliyor. Mevkuf, o kalıyor, sahabede kalıyor. İmam-ı Azam'ın dayandığı burada hadis-i mevkuf. Sahabeden biri söylüyor yalnız, peygamberimize bu dayanmıyor. Ama diğerinin ayet-i kerime kesin, haydın haramı, bu defa ne yapıyor? Bütün diğer müştehitler haram diyorlar, haram diyorlar. Burada ne yapıyor bu sefer? İhtiyat alınıyor. İhtiyaten bu alınıyor. Haramlı burada kuvveti basıyor. Demek ki bir Müslüman Darül Harp'te bile alması haram oluyor. Bütün mezheplere göre. Şimdi de muhterem cemaatimiz, bir insan dilediği mezhebe girebilir mi, giremez mi? İnsan mezhep değiştirebilir mi, değiştiremez mi? İlah Sünen'de kitap var. Bu konuyu geniş almış. Şöyle buyuruyor. Bir insan kendisi artık işgal edecek derecelere kadar gelse, ilimde çok güzelse. Şu azim az cemaatimiz, şimdi bazı kişi kendilerini müşahit görebiliyoruz günümüzde. Şimdi günümüzde azı cemaatimiz, yani şu dört mezhebi tanımaya destek haşa. Onları dışlamaya kalkışsak. Kendimiz işlerine kalkışsak ne yapacağız? Hadislere bakacağız değil mi? Bakacağız. İmam Buhari'ye göre, İmam Müslim'e göre, Ebu Davud'a göre, şuna buna göre böyle. Buna göre kalkacağız. Bir tek abdestle ilgili konuyu incelemeye kalkışsak, abdestin farzları bak mesela. Abdestin sünnetleri, müstahapları, adabı, mekruhları, müşrikte abdesti bozanlar. Bütün bunları hangisi abdesti bozar, hangisi bozmaz, neden bozar, bütün bunu incelemeye kalkışsak, emin olun azı cemaatimiz, yani 3-5 sene uğraşsak, bir tek abdest ile konuştuğu çıkamayız. Halbuki İslam'da fıkıhla ilgili milyonlar mesele var. Milyonlar mesele var. Bir namazla kıyam nedir? Nakay hadisler. Bir amin demekle, Rabbena lekel hamd demek ile, rükû ile, secde ile, namazı, mekruhları, farzları, sünnetleri, vacipleri, müşrikleri, bozanları, bozmayanları, oruç bahsine gir, oruç bahsine gir, zekat bahsine gir, şuna bir evlenme, nikah, ticaret, gir. Muhteremler. Yani bugün insanı 100.000 yıl ömrü olsa, bunları incelemeye kalkışsa, ömrü yetmez muhteremler. yetmez. Şimdi bir insan mezhep değişebilir mi? İşte İlah Sünnet kitabı şöyle buyuruyor. Mesela örnek olarak şöyle buyuruyor. Hanefi mezhebine bağlı olan bir kişi başka bir şehre, uzak bir yere gitse, gittiği şehirde herkes Şafii orada, herkes Şafii. Hocalar da hepsi Şafii orada, alim-i Şafii. Kişi kendi pek meselelerin tabisini tabi bilemiyor. Sorması gerekiyor. Ama alim hepsi Şafii. Orada hep Şafii mezhebi yaşanıyor. Bu kişi burada tabi zorlanıyor bu sefer. Bu kişi o zaman Hanefi mezhebini değişir, Şafii'ye girer. Aynı şekilde Şafii mezhebi olan kişi de öyle bir yere gidiyor ki orada Şafii mezhebini bilen kişi bulamıyor. Alimlerini bulamıyor. Herkes Hanefi orada. Mezhebini yaşayamıyor orada. Hanefi girebilir. Yani bu gibi zorunluluk olunca o zaman buna cevaz var. Bu şekilde. Bir de bir konu var, telfik diye. Telfik, bir kişi dört mezhebi karıştırarak işsizliğini almak. Efendim bu konuda Hanefi alacağım, bu konuda Şafii alacağım, bunda Hanbeli uyacağım. Bu işte buna hiç cevaz yok. Neden? Çünkü bu kişi o zaman kendi nefsi uymuş oluyor. Arzusu uymuş oluyor. Bu bir şey deli uymamış oluyor bu kişi bence. Bu işte kişi ne yapacak? Bir insan bunlara karıştıramaz. Hangi mezhebe sahip ise, Şafii ise Şafii kalacak. Maliki ise Maliki kalacak. Hanefi ise Hanefi kalacak kişi. Mezhebini böyle karıştıramaz. Ancak bir konuda mezhebine göre yaşaması mümkün değilse, mesela günümüzde tavafta, Şafii mezhebine göre bir erkeğe kadını dokunduğu abdestini bozuyor, çıplak olarak. Dokunum oluyor. Günümüzde bir insan bunu çok zor yapıyor Şafii mezhebine göre. Ne yapabilir bu kişi? Abdestini alırken, abdestin bütün şartlarında Hanefi'ye bir niyet eder. Buna bir niyet eder, öyle yapar. Hanefi de tabi bozmuyor. El dokunmakla. Neden bozmuyor adı cemaatini? Bir de buna gelelim şimdi. Dört mezhep arasında ne gibi farklar var şimdi? Dört mezhep, dördü hak. Muhtemelen bak. Dördü hak. Elhamdülillah. Böyle ilmi seviyeden geldiği için elhamdülillah 1200 seneden beri böyle bir mezhep olan bir şey anlaşma olmamış. Böyle. Herkese saygısı var. Dördü haktır. Peki neden arasında bunların bir farklılık var, ayrılık var? Usulde yok. Namaz farz mı? Dört mezhepte farz. Kıyam farz mı? Farz. Rükû farz mı? Farz. Secde farz mı? Farz. Bunlar değişmiyor. Ne değişiyor? Bazı incelikler geliyor. Mesela Şafii mezhebinde namazda Fatiha okunması farz. Hanefi'de vacip şimdi. Neden bir vacip, neden bir farz diyor şimdi? Ve farz olsa ne olur, vacip olsa ne olur? İlk buna şey yapalım şimdi. Şimdi Hanefi mezhebine göre Allah Teala Kur'an'a buyuruyor. Bismillah. Fakr-ı ma teyessere miler Kur'an bela buyuruyor. Kur'an'dan en kolayını namazda okuyunuz. Yani insan namaz kılan kişi Fatiha sonra zamanı okurken niye okuyacak? En iyi ezber hangisi biliyorsa onu okuyacak bela buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre bir kayıt yok. Yani Fatiha okuyun diye bir kayıt yok burada. Yalnız şuna bakılıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kıldığı her rekatında Fatiha'yı okuyordu Peygamberimiz. Peygamber sonra bütün sahabeler, dört halifeler, bunların her biri ve bütün imamlar o dönemden gele her biri namazda her Fatiha okumuşlar. Demek Fatiha okunacak. Peki şimdi Fatiha okuması nedir ama şimdi? Hüküm verme gerekiyor şimdi buna. Şafii mezhebine göre şu adı şerif dayanılıyor. La salate illa bi Fatiha'til kitab. Hadis-i şerifimde ayrılıyor şimdi. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, la salate, namaz olmaz. İlla bi Fatiha'til kitab. Ancak Fatiha okunması diye namaz olur. Bu hadis-i şerife göre, Şafii mezhebine göre namaz Fatiha okunması farz oluyor. Şimdi farz olunca ne oluyor? İmam uyan cemaat okuması gerekiyor işte Fatiha ama. Şimdi bu iş çıkıyor ortaya şimdi ben işte. Farz olduğuna göre imama cemaat namaz kılınsın, hatta imam seçti de okusa cemaat her birisinin Fatiha okuması gerekiyor. Gerekiyor. Hanefi ne diyor şimdi bunda? Fakru maat ayet-i kerimesi var. Allah buyuruyor, en kolayını okuyunuz. O ayet-i kerime varken Fatiha okumaya farz olamaz Hanefi'ye göre. Ama burada la salate, namaz olmaz. La burada başlıyor burada. Yalnız lam çok anlama geliyor şimdi bak muhtemelenler. Şimdi Hanefi'ye göre buradaki lam aslına değil, vasfını nefi diyor bak. Buradaki lam namazın aslını kökünü değil, vasfını, sıfatını, özelliğini gideriyor. Yani bir insan namazında eğer Fatiha okunmazsa namazı tam güzel, kamil olmaz anlamına geliyor. Yani inşallah buradan kaynaklıyor bu şekilde. Yine Şafii mezhebine göre tabi abdest belirli. Yüz yıkanması farz, ayet-i kerimine sabit. El yıkanıcı dışındaki beraber, başın mesleği, ayak yıkanması. Bunun da mesleği değişmiyor bunda. Aynı oluyor. Ne fark ediyor? Abdestin farzı Şafii'de daha çoğalıyor bakın şimdi. Niyette farz Şafii mezhebinde. Niyette şart. Bir de tertip şart Şafii mezhebinde. Önce ağız burundan sonra önce yüz yıkanacak. Yüz yıkanacak. Eller baş mesle, ayak mesle olacak. Bu sıra farz. Mesela bir kimse Şafii mezhebine sahip olan bir kişi unuttu, önce elini yıkadı, sonra yüzünü yıkasa olur mu? Olmaz. Tek yüzünü yıkayacak, elini yıkayacak. Hanefi'ye göre bu tertip sünnet, farz değil. Bir insan Hanefi mezhebine sahiptir. Elini yıkadı, ağzına su verdi, unuttu, yüzünden önce elini yıkadı. Ondan sonra yüzünü yıkar, eline olabiliyor Hanefi'de böyle. Neden böyle oluyor? Şimdi burada vav ile geliyor. Ve ediyüküm, vemsehu diye vav ile geliyor. Hanefi'ye göre buradaki vav tertip için değil, cem için. Bunlar olacak yere gelecekler. Şafii'ye göre tertip için. Tabi ilmi konular bunlar muhtemelen cemaatimiz. Yani bu kadar açabiliyorum. Çünkü daha açmaya kalksam çok muazzam geniş konular bunlar. Bir de örnek şeyi vereyim. Yine Şafii mezhebine göre bir erkeğe kadın eli dokunursa, hangi kadın? Mahremi olmayan kadın ama. Mesela kişi Şafii mezhebine mensup, abdestini aldı. Annesi eline dokundu. Abdestini zarar vermez. Kızına dokundu, torununa dokundu, geline dokundu. Bunlar zarar vermez. Mahremi bunlar. Mahremi olmayan kadın, eşi mesela. Eşine dokundu meyli, abdesti bozuluyor Şafii mezhebine göre. Neden bozuluyor Şafii mezhebine göre? Ayet-i kerime tabi dayanıyor. Velham buyuruyor. Evlâ mestümin nisâ'e. Maalesef ayet, 6. ayet-i kerime bu ayet-i kerime geliyor. Abdest ilgili konu sona doğru geliyor. Evlâ mestümin nisâ'e. Lâmes karşılıklı. Yani erkeğin eli, kadın eli. Dokundu mu, abdest bozuluyor. Dokundu mu, ayet-i kerime şimdi önce. Ama burada ne geliyor? Ev la mestümü nisa'ya, kadına dokundun geliyor. Şafii mezhebine göre bu sözcük anlamı alınıyor, dokundu mu bozuluyor. Hanefi ne diyor bunda bu konuda? Dokunma abdest bozulmaz. Burada dokunma kinaye. Neden kinaye? Az evvel dedim ya, Hazreti Meryem ne dedi Cebrail Aleyhisselam'a? Velem yem seçtiği beşer, bana bir beşer dokunmadı dedi. Dokunmadı. Yani dokunmak çocuk olmaz. Burada dokunma da Hanefi mezhebine göre cinsi ilişki anlamına gelmiş oluyor. Bundan dolayı yalnız tabii şu var aziz cemaatimiz, yani dört mezhepte Kur'an'dan, hadisten, icmadan, kıyastan kaynağını alır. Dört mezhebin imamları da gerçekten onlardan sonra eşleri gelmeyen kişiler. Velayette, ilimde, fıkıhta, ahlakta, her konuda. Yani beşer insan üstü güçler. Dördü de hayatları. İnşallah haftaya onların hayatına bahsedelim inşallah aziz cemaatimiz. Bunun için dördü haktır. Herkese mezhebine tabi olacaklardır. Demek ki bizler günümüzde bir mezhebe tabi olmaya mecburuz. Yani sonu bu çıkıyor muhteremler. Yine birinin soru neydi? Peygamber mezhepler var mıydı? Olmaz tabi olamazdı. Peygamber hayattayken mezhep olamazdı. Sahabe zamanında yine olamazdı mezhep. Her bir müçtehit, arkadaşlar azca birinden farklılar ama birinin yardımcılar mezhep olamazdı. Ancak demek İmam Hazretleri'nden sonra başladı, mezhepler başladı. Yani o zaman dört mezhep diye beş mezhep bir şey olamazdı. Peygamber hayattaydı ve bizler aziz cemaatimiz haşa bir şey olamayız. Şunu müşteri de tanımlayayım inşallah. Günümüzde bazı kişiler ne diyorlar? Efendim ben Kur'an-ı Kerim'i inceledim diyor. Bunu Kur'an'da bulamadım diyor. Birine sordum. Sen dedim Kur'an-ı Kerim'i nasıl inceledin acaba? Kur'an incelemek kolay mı Kur'an-ı Kerim'i incelemek? Nasıl inceledin? Gösterdi. Hemen cebinden çıkardı. Kur'an meali. İçinde Kur'an-ı Kerim. Şöyle küçük boyda. Kenarında Kur'an meali var. İşte bunu inceledim ben. Dedim o Kur'an değil, Kur'an meali o. Kur'an meali. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesinin izahına kalkışılsa, yani sarf, nahi, bedi, beyan, şu bu ilmi açıklamaya kalkışırsa, o kitabın yarısına sığma, bir kelimesi sığma. Ya. Nedir Kur'an meali? Şu örnek vereyim, ilkokul çocuklarına, özellikle şöyle ikinci, üçüncü sınıf çocuklarına bazı bilgiler verilir hastalıkla ilgili. Çünkü hastalığı ilgili genelde işte kızamık, kılçe gibi çok bilgi verilir. Çocuğun biri kalksa, dese ki, efendim ben dese kızamık hastalığını inceledim, biliyorum. Çiğ hastalığını biliyorum dese. Ne olur bu? Tabii günümüzde muhteremdir. O çocuğu anlayacağı dil ile ona birkaç paragrafla ona o hastalıkla bildirilmiş o kadar haber. Özet olarak bir fabiş bildirilmiş. Bir çocuk uzmanının ilmine göre o şeyin bilgisi nedir? Havuzdan bir damla değildir. Bir çocuk uzmanının, doktorun bildiği hastalıklar hakkında konu bildiği bir havuz su olursa bu çocuğun bilgisi nedir? Bir damla değildir muhtemelen cemaatim efendisi. Bunun için günümüzde bazı kişiler kalkıyorlar. Efendim ben diyor Kur'an-ı Kerim'i inceledim baştan başa. He vah vah vah sabahlar be. Vah sabahlar be. Araplar mıdır? Araplar bakın değil mi? Anısı Arap, babası Arap, Arapistan'da yaşıyor, Arapça konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'in sözü olarak çok anlamlarını biliyor. Ama alim ne yapıyor? Hep alimle tanışıyorlar. Ya. Senin Kur'an-ı Kerim'in tek kelimesini bilemezsin. Kelimenin içeriğini, ilmi açık bir şeyini bilemezsin. Kalkın Kur'an'ı inceledim böyle bulamadım diyor. Ve ne yazık azıcık günümüzde böyle şey sapıkla çıkıyor oldu. Allah korusun inşallah. Lillahi Fatiha.